سوکون ویلی چی زوم دلتا کیم تاوی کانا جا لفتنت جا نصر من ربک خام خواهی دے انا کننا معاکم منگتا سرو یوازی دخپل ازر اولی صلی یا مسئلہ او چلی دا نورست دیم پا لاپو شروع کی مسئلہ باندی پا لاپو لاپو و بادری بانی و بیاغ مسئلہ بیانی لیکن چی دا بیان رو لوگو تاکو نم ندی اغسطے او سلا پی کئی وی منگم دا کار کہہ رہے اولی صلی اللہ بی عالم بی ما فی صدور العالمین ولی اللہ تا پتن دا داگی چی دی پسینو دا خلکو کسا سینہ کسو اللہ تا معلوم دی یقیناً سرگندی اللہ چی مانی دے ولی عالم اندر منافقین سرگندی اللہ منافقان سست و دورنگی دی علم مانا خوی سوز لکل لکن علم دی ظہور مراد دیو علم نفس الامری اللہ رب العالمین تشتے تر قیامت او دا ابد پوری چی سکی کی نطول اللہ تمال دی خود دنیا کی سرگندی کی کانا دا سرگندی دلو علم دال لدے وقال الذین کفرو درم منزل دا جہاد اول دا نفس رو نویستا پا خود تالا لوی لوی نامون درکم دویم دا خپلوان سرو ناغب دن کٹ کی گی اغب دن سر بیکارٹ کی دا دی ذکر کلا نوز خیلان نو فی صالحین دا غوپ دے بدر دا غون خدر کم نو درم اس دا مولیانو پیرانو درویشانو ملنگانو سرا ویلی دی ہمیشہ قال مازی ندائی وازی ہمیشہ ویلی دی کافرو چاہتا ایمان والاو تا اتبیعو سبیلنا زمک پلائر روان شای بار بکو منگا والناح مل خطایا کم بار دی کو منگا خطایا کم گناون استاسو غلطای دا مسئلی نا قدار شا پا دی طریقہ موا منگ تا نگوری زمان دی شپین گیری ستاو گوری امنګه څه سبقون دیلی دا موږ به د جماعتونو کې باور وکړو چې نو ګرځي موږ سره کډوانو پانه وړلی یو پلان کې مولي شپ ته وګوره پلان کې مولي شپ ته دی به ته خلک پر امر کې هزار ګنا زما په غاړه په دې مسله کې کتابانه څه خبر راتله ته پوس راته الله په مخ کې نو ما پېښ کا نو کله ته پېښ کوم نو هغه منی وی تا ولي کول تا په خپل دې پور د کې وره مالو په خپل دې باندې ته پوس رنه کی په دې تا باندې خو خلاصې کوم نو ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون نيدو بارك بارون کی دودو گناہوں نہ اسم زما غلطی چکما دا داغی گناہ چ ما کم مانی دے نو اغا زما اغا مولا بانی نہ رجنا پاغ پیر باندی اغا خزان ل مجرم شو اللہ بس سزا ور کی خو زما داغی نظر خلاص کیم زما او پما بانی پوری دے ادے دروغ وے انهم لكاذبون رشیا خبر ادا دودی دروغجن پاگی چوائی چستا دا گناہ دا زیموارم دا دروغ ہوئی پیرانا مولیان بدا کئی او دا سی کری دی دیر دولا با خون رال دا سی موئی ای دا سی وی پستا گوانی وی نرم گواندی وی ما تا بی پیش کرد شده ها پلان که مولی سو گورو لوی عالمو پلان که لوی عالمو ایو تو دل خبر اکرلو جو پل زیمه خلاسا که چی خلکو نون رو پا قلار نسون تو بس که کنا لیحملون نا نو بس کول خوزان تباہ کول دی کنا زولی بس کم ولی احملو الناس قارکم و اسقالم ما اسقالم یو پرست گر گر جوشو ما پس شدی رالی وی دی جمعہ کی بیان مکو پا دی جمعہ کی بیان مکو مرگونہ کی مانی دی نور مرگونہ نیم زبوار اما خود مارک زن سارا را ور لی پریخی منی دی ما زن سارا را ور لی را سارا دیو و چکل وقت شد مرگ برازی نو زو بیان کم لوی گڑبڑ بپ کلی کی جوڑ سی خل کو ٹوپا کی راؤل دا چل کی دا چل کی میں اللہ دی خیر کی زر نو ٹوپا کو چاہتے ہم نو تد تپیڑے ہم نو تد کنزر ہوئے دین ویم ام مرگ ما سر دے چی پی مور نرات لم نوال تلی کلی شیو جی دا مرگ دے پدا غا تاریخ باندے دیر میرے تین اکرول نو ماوی چی دیر جمعہ کی زر بیانو نکم نو بیاز پا بلو جمعہ کی کولشم ما تبا نو چی دلتا خو پا غو جمعہ بانے غلے پٹ ناس وی او دے کی کائیں پا دی جمعہ با خواب خواب بیان کم خواب خواب بیان کم روز تو بیا کم کنن کو پا دی کم نو کلمی دولست نیم رو شروع کن یه بجه نو شروع پاق پیار که دولست نیم رو شروع میکن بیان میکن الحمدلله نو آغا بیان دا سو چه خلاف چاکو آغا ختم شو آغا ختم شو پا غزه که ناسو بیا علق نده آله رپن ده آله آغا ختم شو دی ایمان سر تیرینو اللہ دیو بخی آغا ختم رو او بیا چا پا با دسترگون دی کدلی چا غیر که رستو شه نو بیا با پاتی همیشه کنه لا احملون ناس قالم ایوی دیدی گناہ زما پجمع لکہ ستا پجمع مستا گناہ زما زینار تا تو بغاڑا کی نا چیز تو زما پجمع آئے دے ولی احملن انہم لکاذبون ایقینن دیو دروغ وین کی ولی احملن اسقالهم و اسقالم ما اسقالهم ایقینن بار بکی دو بوجین اخپل بوجین نور سرد پل بوجینونا اچو کچی خطا کاو اتا پسر بشی ایقینن پرد قیامت داغینا چیز جو دروغ جوڑا چستا گناہ زما پجمع بانے ستا پجمع کی مکان یفترون درے منزل ذکر کنا نو تفصیل مراتب نو کو جہاد د نفسرا دغه تلور منزل نو خود ابدلای ولا تو ویلا لنجینهم بیاسن مکان یعملون تا چی سکری د ټول بدل در کوم اجزا دام د بیاسن مکان دعوت د دین چې دی ور کړی ر نو د دې په دنیا کې هم بدل در کوم په دنیا کې بدل در کوم خلق بد ایمانی مرگری بدی پیدا پیدائشی طرفداری بدیو کی ڈلا بدیو کی لنا یو خبر دویم جہاد ذکر کر دو پلار موڑ سرا لا تشرک وین جہادا کا الان تشرک بھی مالے سلک بھی علم پختانو تا حقدار ہوئی کنوی دے زمان حقدار دے دا حقدارانو با پدی بیدینے کے نمانی اگر خبر تبغان دی ناغا بدن پاتی کی گی لندخلنم فی صالحین مرگری در کوم درہم جہاد دا مولیانو پیریانو پیرانو سرو ابوی هزار گنا زما پا زما باندی اوه نا زال لستا گنا پا خپل دی زما پا خپل دی باندی صحیح شو اللہ جهاد با قوم سختی با برداشت کوم اللہ خو سختی با یت سو سه قسم سختی برازی نو اول جواب دی ذکر کی سختی با دی قسم رازی یقینن لگل امانو قوم دادتا نو وقت تیر کر پاو که زرکالا پانزو سنو دا کیوی لگا کنا قرآن ذکر دا نبوتی جون کی ابتلا پا نبوتی جون کی راغلا نو دا نهنیم سوا کالا دا نبوتو پا خپل قوم کی دا دین روسو چه قوم تبا شیره بیا روسو تو عمر تیر شیره اگه زال لده اگه جدا ده دیو جنه دینی علیمانو چه شپار سوا کاله چه دن بوتنا مخی او صد قوم تا تباهی نروسو نوی مجموعه عمر شپار سوا کاله الف سنتین الله خمسین آما بی خلقو نمان را ننولو دو توفان و هم ظالمون او دو زیادتی که انکی دی مثال پیش کو ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون بج بشرانا سنورم ایت بج گیرے نشو گور قوم دنو بج نشو انو علیہ الصلوۃ والسلام اللہ بج کو فاخذهم الطوفان وهم ظالمون نیولدو طوفان او بو اللہ پیرا واسطے اودو جاتی کو ان کی نزکا دلتے دنو علیہ السلام واقعہ ڈیر لنڈ ذکر کڑی دا دے مدا کہ سرائی ذکر دا مسئلہ توحید نہ کہ نہ نیم سو کال چ پکو مسئلہ باندې غلی گیاو دا غی تذکرہ نہ کڑی دیم سورۃ ہود کی سورۃ یونس کی دا سورۃ یونس آخر کی دا غی تذکرہ کئی ناغم پدغه عنوان باندې کئی پلنڈو باندې ذکر کئی اور نو علیہ الصلات والسلام می قوم تلی غلو وطلو علیہم نبانو یو یا سورۃ یونس وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دا توحید مسئلہ اندہ بیان کرے دا ولی یونس کی دا صورت کی دا نو علیہ السلام واقعہ بیانی دا پار دا ذکر اور کولو یو ادویم دا پار دا یراولو چی قوم میورا تباہ کرے دے نو مسئلہ توحید اندہ بیانی دی صورت کی جتا سویا انکبوت کی نو پدے کی مسئلہ دیلے نا ذکر کرے چی دلتا کی دا نو علیہ السلام واقعہ دا ابتلا دا پار ذکر کی دا ابتلا منزل بسوئی نہنیم سو کا لکڑ جوندی وی لکڑ دو نو دین برا سائی دما بری پکی تا نی مکتب عشق کا انداز نرالا دے کا اس کو چٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا. دل تک وہ چیز یاد کر لے نہ چٹی نشچے اس پہ ایسا ہوتا ہے لگیا بھائی وہ چنے دے زود کر لے قلا رکینا امی جو پہ قلا رکینا دار سمو زودت کرو سبحان اللہ و بحمدی زودتا دل تک یہ بکار کہے ذکر خو نبی علیہ السلام بھیلو لقد غشیت علی نفسی پزانوی ریدم چیز بدا کار ساتھ اور سنو کرا پیغمبر علیہ السلام بھیلو لا راحت بعد اليوم دنن پورتا دمانشتے اس پا عرض دمانشتے قوم اللیل اللہ قلیل انہ لکا فی النہاری صبحا طویلا شپا دا اللہ سر روز دا مخلوق دا اللہ سر دمو پا کتنیش چدی نو دا مسئلہ ذکر دنو علیہ السلام تذکرہ دیدے کہ اکرار نو مسئلہ توحید اندہ لی بکیتا مقصد دا غنونو فان جینا ہوا صحاب السفینہ نخلاص کرو منگ دے کشتے والا اکرار منگ دا خبر آیا دا سزا نخد پارا دا طول مخلوق چگور تو خلاف کنو دا انجام را دی دویم تذکرہ دا ابراہیم علیہ السلام خنا نیم سو کال بلی گیا ما اللہ سخت بعید کم قسم چیزو خود مخ کنو تزان تیار کم کنو تابعہ میکوڑی ابراہیم یاد کا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو علی ابراہیم علیہ السلام اسدانی ثم ارسل علیہ فجعل یلحسانہ ویسجودان لہو حلیت الاولیاء دا ابو نعیم اول جل 243 پہ تم مخ باندی دا سزا لوم ور کڑیا جیل تا د مرک نو خل ور تو ور دل او سره دا سزا هم و ربا سانو وقت زمانه کې دا اور کول سزا مجدودین فیروز آبادی چاچی تنویر المقباس لیکره یا دا سنتا غد کتاب دی لغت لیکره دی القاموس المحیط دا سنتا نور تو کتابونو می دی داغا سنیو ایران تلال خطبه که در خلفای راشدین رو ذکر رو کن خطبه که بندو داده شیگان و حکومت که دا بندو خلفای رو بناخره بید علی حسین او دا غود کردونا رضی اللہ تعالی نوم دنو رو بنای خطبه که وی گرفتار شو ویده ده سزا که پا منظرو بای ماتو زی جو کرو ده پاس زیده و کتا منظری دی منظری بی کلیشی دی تو روزونا دے راوست منظری پہ سر اخلاص کرو منظری چر اخلاص شو رال لدو پا خوبانی سر کے ہو اخ پیت ساتھا لیو لشو روک لدو حیران شو بات سر چی داستو تما شدہ اولا گی دنن نپور تا دا صحابانو ذکر با خطبہ کی ازادی چی سو کی کئی پابندی پینشتی ازادی کر ابراہیم علیہ السلام پس منظری را پری خوفت منظری چرا لنزدن تاویگی و چٹیی سزا اللہ دوم ورکڑا حلیت الولیاء دا ابو نعیم اول جل 243 پیتا از آنون قرآن ذکر کردی یاد که ابراہیم چویلی دا قام اقبلتا عبداللہ بندگی دا اللہ وکای دا ابراہیم جرم سو دا خلق پا نظر عبداللہ دا مسئلہ کن ابراہیم کی بلتا نقصان خونو دا تاصل بہتر را که تاصل بی پوئے گئی یقیناً چی تاصل رامدت که ویسی وعد اللہ نتش درگاہو ندی اوسان وسن چی مشکل نہیں صورت ہی نہیں یادگار دے تعظیمی کی گی ون دا ڈن دے گٹ دا قبر دے جنڈا دا غلاف دے کمیس دے پرتوگ دے خرقہ شریف دا خرقہ اوسان دی دا سنن چی اگا مشکل لے دے یو ساخہ ان دے ششکری دے لیو دے و کمار دے کہ انسان دے ارتش ہے دے او چی صورت ہی نہیں لہو صورت نہیں وہ صرف معظم دی عزتی کی گی نداغی تو لکی گی الاوثان مفرد وسن را دی آکا اونا لو کار شچ دی اوثانا دس درگاہو ندی جوڑوئی تاسو درو ویدا اللہ تو وسیلہ در یاد هاولائی لیقربونا لاللہ ظلفا یقینا چی تاسو تعظیم کو شواد اللہ نا اختیار نلری تاسو را دیوی ضرر رق دیوی نوڑی منش در کولے رزق این نکره رو ککری دکره نو گره لطو اللہ سخاره در اللہ در بار که گره اوقع طریقه سده وابدو ایکی او در اللہ تعظیمی که وحیدو وشکرو را غطر افتر و گرد وره شای او کتاس در رجن گره فقط کذب رسول من قبلک یقینن در رجن گره فقط کذب اومن من قبلکم ستاسو نمخ کی نورم دیر تکذیب کرے دے نشتے پا زمان پیغمبر لیکن رسول ترگان سوچ نکی کیف یبدی اللہ والخلق دلیل لے ثم یعیدو یقینن دیا پا اللہ بانی دی آسان اگر دے کنا اگر سنگ پیدا کرے دے اللہ مخلوق تو سوچو کتے سبقی زکا ثم اللہ ینشئ النشأة الآخرة بیا دے اللہ بیاوم اللہ دے پیدا کرے پیدا کول روستی بیا یقینن اللہ دے پارسوانی توانا سزا اور کی چارے چخواہشی اور مہربانی کی چابانی چخواہشی کیونکہ اللہ طرف تو بگر دورہ شہ نے تاسو کمزور کون کی دو حکم دا اللہ پدمکا نہ پاسمان ال تم چلی گی دل تم چلی گی نیچے تاثر سے واد اللہ سوکھ دوست نے امدادی جو کفر کی تخویف دے دیا تن دا اللہ دا اللہ سر مقید الاک ایسو من رحمتی دغ پری تان نہ امید ہے مہربان ہے نہ میں پاخرت گے او دا خلق لهم عذاب علیم دول سزا دردناک قد یئسوا من الاخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور کافر چنا امید دو اسم دا غسنا امید دی دا میند کی ادخار الہی دا مسئلے بیان سرد دلیل نے اکو بیاد ابراہیم علیہ السلام تذکرہ نو نو جواب دا قوم دا دتا بید دینے چوئے وجنائی اقتلوه نو وجن بری کوشش بکی او دا پارا دا ترقی اپمانا دا بل او حرقو بلکی وہی سیدائی نو دیر پارا تیارے اوکو سورہ سوات صافات کی رسیو کنا قالو بنو لہو بنیانا فالقو فی الجہیم وہی سیدائی بھی اللہ نور تے ہو ورداؤ فان جاہ اللہ من النار نو بچ کر دی اللہ دا ورنا سنقصان تو نرسو یقیناً پدے کے لایات ان دیر نخری چپ دین سخت راضی لایات لقومی یومنون آچالا چی یقین کے پی ابراہیم علیہ السلام چی ورط وردو لکی دا نوی دغ وقت کے دداوی اللہم انت فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک یوازم زاللہ استا عبادت کم دارم دی ویلی دی کہ حسبی اللہ و نعم الوکیلی فما احترق منہ الا موضع الکتاب سیوتی جامع صغیر کی روایت بھی ضعیف دے دستا نور علماء ملی کری دی نو دا دلیل لے کنا پتا با پریشانی سخت راضی دا غشانتا کہ دا ابراہیم نسیوے پا طریقہ دے کارو کو ام دقا سی بات بچ کم لکا چیغا چی بات کرے میں وولی ابراہیم علیہ السلام انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا یقیناً جنیولی تاسو تش درگاہونا دی مودت بائنے کوم دو وجد مینین دی یو بل سرا پا دی معمولو جن کی کتاسو یو بل پریخون دین بزدہ کئی دی یو بل امیلی پریخون دی کنن دو پلان کی موری دی ما بلو دی پلان کی شاکر دی ما اگر تا میگواگی خیر دا آغا غمانو دو بل دانم مودت بائنے کوم یو بل سرا مین دا پاق مین بانی خطیه کدا مینم پریخودا وزان خالی که غواگی خون خبر بزدہ کئی بیا و پر رئیز قیامت کفر کئی زنی ساسون رزن نورو دا دمینی سبب دیکنن چاکی غلطی دا و توی غلطی ہوئی او داغا سر مین ازنو بد پیو لگی او گوروی زمنگ خبر اکرلا زمنگ دی لیڈر خبر اکر زمنگ دا مشر خبر اکرلا انصاف خوکا کن استاد مشر استاد دی لیڈر خبر دا او اللہ بستان دی لیڈر پا ذریعہ بانی تنشی نخلاسی گی نی دی لیڈر خلاسو لشی حق تا وګوره چې حق کم پلا استاد لیډر طرف ته حق په سر وستر ګو منه کنه استاد لیډر طرف ته نه حق بل طرف دی نو تو ولې ځان غرکای په هغه بزی ځان ولې غرکای هغه به غلطی کړی غرکړی به ځان نو تو ولې ځان غرکای اوس دا زده د وینا ډیر جاتې کنه وې زما پارٹی د پارٹی جدا ده نو چې جدا ده نو حق یو دی کنه نو زه خو ته حق مې زه خو ته پارٹی نه امداد ته نه چې زما پارٹی کې شه نہ داد تویم چې زما پډالا کیسه قطا تیم ده حق پډالا کیسه ادا حق تل استول یو کا حق کم دی اغه منا حق د تر خارانو شو مې منا تړلې پې نه هو مې منا نو زنی داسي چې هغه وګ نه دی پاس ویزه بو جته نه پاس نو مې پاس کنه تا پاس دو باندې زما خو خودري کی نه پاس ده څه چلو غو خو کې چې زه سوم چې ما خطا وې زما پسند کې بنا چې ما خطا وې وې دا دي خطا ویل نو ټیګه پاسا سب ہوشی سب جو انما اتخذتم من دون الله اوثانا داولی مودت بینکم دو جرمین استاسون دیو اول سرا بدگمانی چی پرتای ذہن کی جا کارنی کی بدگمانی ختم شی او انصاف تا سوچ چکی بیا غوط کی نی سید از اخبر لیدر من خدا نارواوی لی نارواو که مرگره نمی اچی نارواوی لی نو من نمی بیا سلکار می سید مسلمان نور نشی در بل مسلمان مرگرتی آبا کم کنن بل بنی انگر او دیره که کیسر تقا گیزه دیره مخکنه خبره دیره اللہ کازو او سو دیره خلق دی کیسر تقا گیزه خلق و سرار طول دیره دیره که خبری که زبار دست مولا دی بی گیزه کیدن چا چه کیسر تقا گو پوشش جی خلق و بانی اثر شده بی که دا سوک دی ریتو یزا دی بولی لیره بند که بند که بند که خودی غر کده سن رواوی بند که یو سات که خبره ن دا بدگمانی دا واجه نا اس پی خبر بدا لگی دا کنا دا بدگمانی نم نوی اغسر شد خبر پا دی چلی نا من گوری که مولال تالیبان لار دا زیدن تلیو نورستانیان زیر چانور کن تالیبان دیرو نا من آل تا لار لن مولال تا مولال تا که پا دیگی گو سبق لوی تا سو کم دی سبق ویل لی اوی منگا لاری پا غرومی که ویل لی خیالی داو که لری زیوی وی لاری پا غروب که کم دیکیو لی پا کابرگام که سوک دیو ولی لی دا غم را رامی خورشتا دی نوی نور لا گزاره که وی اقا رو گزاره دیکی وی اقا با اقا لکه وی جماعت نو بزای با تا یو چی دیز قضا شد مای تا پیدا کنزلم تا سر زمان مقصا خود تا پیدا کنزلم کنا وی اقا خود رو کنون از یاد سخته طول بایی پیرانو که سخته دبی جماعت کیو اصلاح جماعت اسلامی واره ده وی اقا خود طول نزی ترامی ده وی دا بدل خبره ده زو خبره کوم نبده ده بانی سله لگی سریا و سوچ توقع که رجیوه نو کوتا سودا ده چای ده خرطه اون کی نو غزما پجم پاته کنه خوچی صحیح قرآنی و حدیثی و صحابه و امت اجماعی پاقی بنده ابیا بتا بانی بده لگی معلومی گیده چه دوزخت ده جو بڑی و اول دی تیاری و تا فماس براهم علن نار جہنم تسمنڈی ہو سجا ٹینگی بجان نام او دو دان غرکائی دا ہر دے کی دا نزی ہوئی دو تنگی لمزی والی اے جمعیت خلاف گئی نو پا زمان خبر تا واقعی کتا سپک اکرا خبر دے سپک اکرا چی دا سپک دا بیضای واللہ نو بیا ٹک دا بیا اللہ کل منو نسا اکنے چیز سویم آقا پا دلیل وا صحیح وا نو بیا سل ایزن زد جوڑا چیز جمعیتیم او دے جمعیت خلاف دے زو جمعیت خلاف نه جمعیت که غلطه خلافیم ده مولیانو خلاف چشم خود ما دنیا آخر دارو رو گیی ده مولیانو خلاف نهیم چه کما غلطه کیم چه ده غلطه پکنه پس پینا جامعه داغ این سرای به تین جینا کنه سرای به نور ناوله که باس این ناوله ده چه نور ناوله کم زو این نور ما ناوله که پاکی که اگه نه دلی جوری کرلی تا صبح و اینات دسی حد ترسیدلی یهودی کم داسی نو سالور کا لکی کی باقاعدہ پاڑو کی نہ سکھا برگان تھا شکرا جی نہیں پری دی کوئی مزہ ہر تدار جنگی آگاہ نہیں ہوئی مزہ ہلتا کی ہوئی ادھے کار کے خود پٹرول پاکستان کے مشہور ہو کر ٹیلی فون نہ کھولو وہ آگا بانے فالے لگے دے لے نیم تالا پہ ساکت تھے پیخور کے پروت تھے کار ہوتل لے سو قرآن سے زمری زما ہو جاگے تو پارا بیا زمین گور تلا میں گور تھا بنیر تو جلسے میں اکڑ دے جب میں دوسروں کو سوچ لوں کٹے خبروں کو لگی مری شیرے میں اسپتال کے عثمان پیخور لائی دلیں دے پدی مارا جنن تیرے پیخور تھا پیخور کے اسپتال کے پروت تھے دس عزت ہوئے نیادہ رسی یا وہ شاہ پور کی نور طالبان میں دس زرا لاغا نہ رہا چاہ تو یہ تو والی ہونے دی پی آگا دا سی خبری کی جمعیت باری کی سڑے کتا بر اٹھول سی دی کتا بر اٹھول سی دی دو بات قسمتیں نہ رہا گئے جو روزل را گئے چرا گئے نو جو پلان شو بیا نو یڑا کے درے در چی ختم شو جمعیت نو باقی غزما توبہ دا پنج پیرے موی ما توبہ دا پنج پیرے موی بیا نو ناک دی چنگلے کے دے مولا نسیم نو بیدے پیز جمعیتے نو زو پنج پیرے موی اس پلک پنج پیرے دے پا غیاو دا اول بیو سلائی کتا برسی جا کتا کتا برسی جا کو غبر دا زوری کرد دا زیری کرد دلیل سرائی وی دلیل خبر خو نکی نو آریا خوچ بچا گزار لگی دے ہوئی سعودی بی پیرا جی ولی دی معنی سعودی پیرا جی اللہ بندہ تو قرآن لنے راگلے اندو قرآن خبر آو مانا کانا سلو دا بل مانی مودتا بینکم دو جی دی مینی نساسو یو بل سرپا میں کے کدا دی یو بل لکی پری خود اللہ من نو بس بچے اوی پختون دی میلے لکی نیولی و میلی رو بیدان دیو سرو نیلے خرا اخری سر دیو بی بی یا سر لکی پری لکی پری خرد بی نو راک غرش خرج رو بشو خود تی پری دا کانا چی تخرد بی دو تنو پرین تو سرو رو بیگی نو دو مو دی آخر لکی نیولی نو آخر خرد رو بیگی دیو سر رو رو بشم خود آخر دالا نپریزم انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودتا بینکم ادا تس در دنیا قدر دا سرد زن کدن نبدل وشلی کی فلا انصاب بینم فرد قیامت انکار وکی زن زنونا یو بل نب انکار یعنی لعنت بو یو بل بانی دا تصور سو قرآن که کنن دو چانو میاقی سیر چی پلان که نا نا چاکی چی بدی دا اپا بادی که مشری کری دا ناغا با انکار کئی ما پسی با نرات لائی وی تا سل ما پسی رات لائی بل دے کہ خود کچھ یہ غلط بیان کرو جی دا غلطی ہے دا غلطی ہے دا غلطی ہے اور تا سا آغاز ما آو مانالا پا ما پسی رات لائی زمان ستا سویس واسی تا نشتا دی قیامت کیلی حبل نے انکار نشتا تا سورتو کم داری بیا نستا چل بکائی پا آو مانالا حولوت نیمان راوڑا پا دبانی روت مدما السلام ویلیو دو ابراہیم علیہ السلام زوئی محجرت کے ان کے عرب تامی پلاری تو یلیو دو سر مریم کلوسی دی کنا اوہ جرمی ملیہ یقین اللہ دے دے ضرور دے حکمتون خان نو چه دا اللہ دا پارا پی سخت را لبرداش کرا اللہ ورنکر لنود خلنم فی صالحین زامن بدر کم ورکمونگا دلا اسحاق و یعقوب ورکرمونگا دلا یعقوب علیہ السلام یعنی دا ورکولو تویلو دا پا جن کیا پیدا شو دا دی تذکیره کئی ادی اسماعیل تذکیره بید یو زینا بل دیکی بیان دا کری چه دا مولوار که بشتر ناو بی غلام حالیم دا ولی زکر دا مقد حجرت ذکر کی کنا نہ ہجرت وقت کی اغسرا حاجر ہوا نو حاجر غرس و مصر کے ورق رشوی دا کنا نو چھے ہجرت تذکرہ کی و مومی طور بانے قرآن دا ذکر کی نو دی ساق و دی عقوب ذکر کی دی بلن کی اولی دا آغا وقت ذکر کی دا آغا خزی چکمی دا سر سفر کرے دے ہجرت کرے دا غی تذکرہ دا و دا غی بچیان دا غو آغا بلی خود سر دلائر نمر گری شوی دا دا غی زوی زال جدا ذکر کرے دے او قرل منگا پا اولاد دا کی پیغمبری و کتاب ورکڑم گدلا جرد دپ دنیا کیوں دنیا کی سو انی جائلوکا لنناس امامان ویتا در طول دنیا مقتدا کوم هو اول من حاجر اولمی مهاجر ابراہیم علیہ السلام دی ولہو حجرتانی دو حجرتون دکڑی دی یو دو کوسان عراق تا ومنو الی الشام ومعاہو مراتو سار را از سرا پا دی مخیزل کی خزا سار را ادویم در که سر بیا حاجر امر گرده آجر اللہ پا دنیا کی ورکو یعنی کرامت عزت و کرامت ورکو از امامت لوز و انہو فی الاخرت لمن الصالحین دنیا کی اجر هو الثناء الحسن و جعلی لسان صدق فی الاخرین او داشن تا دنیا کی مولا اجر ورکو الولد الصالح صالح بچی ورکو یقیناً پا اخرت کی دے دینے کانونا لوت یاد کا اس قال لقومی کرے چی قوم تو لیو تاسو کوئی پلی تی ندی مخ کے شہر سوکم ستاسو ندی تا پا مغلوق کی ایتاسو دا ناری نو تا پا مستیو بانی اوہی تاسو لاری تقضعون سبیل سبیل دا بچو دا پیدا کی دلو لار ناغا لار خطا سوولا او یاد سبیل نمرا دا عمل لارا تقضعون سبیل اوہی تاسو لاری ڈاکی بے کولی او خلق بے یراو دلوت کور تلانشی اچھا بس غو اگا بیت نواز سلام او کوئی تاسو پو مجلسون اخفولو کی ناروا خبری بے کولی یو بل تا بیزان بر بنداو شوک پاک بے کرو دیو بل سران وان تم تب سرون مخیلو سی تاسو یو بلی نائی مکو ادا کر نو جواب دا قوم دا تا تون فی نادی کون من کر لگیا باو زندہ سی بیر اغسطی شونی بیسر کولی او دا با زن بے برابرو تا تون فی نادی کن مرکار تشید او وقتی چی بیباسی تشید نوسی بیر سخو علی گیا بو مخوایا کئی وقتی بی وقت مخ بی خواه کو تا تون فی نادی کن مرکار اکوه تاسو گیری بی خیلی کوه تاسو مجلسون اخبرو کنار آوا کارونا بیباک خبری کوه تاسو مجلسون اخبرو که مرکار ناس بو خبری تیری بکوی یو با کمی چازی را پریفی پرده پاک پاک پاک خوبی کتا نو کنه میچاج بیرا پدو نو بیا ول تر با تو توغنده والو زو بوز به والو زو تا تو نه فینادی کومر مر کار دا بی باکی چیرا شروع پر تر بی باکی کرا تیزونا پسکے بیچل پروانو تا تو نه فینادی کومر مر کار کوئی تا سنا روا نو نو جواب دا قوم دا بیدی نچوی تنابی عذاب اللہ ما سر و پنجابی دورا که مرگره یو لوگ پرکی بیتر را او گود لنگ مرگر چاو مو سر را تب مدری تنو نو زمون سر بناس خبری تیر بی کولی نو بیبا کانیو نو زر بی گوتیسی که لکن اسواز دیگو پتان لوگ یہ کرتے ہیں دا کار بکو زن اسواز را توی کولی بس کولی نبیان مگر بس کا بیا با خواپاشی یہ نا نبس کو نا جلالت پروتو جلالت پی سرواز حاشوی کی رکلی وکانو یتظارتون فی مجالسهم مگر دا سی دی وہ لستو مگر استانوی کانو یتظارتون پنجابیان او دا کھا سمجھے ڈش جرا او دا خلا چی چرا پکی نئی تش بارود بارود چری مری پکی تا نئی آقا چیز ما را جدا شو بیا تر کال ختمی دو پوری بیا نبا تا کتلی نرا سر خبر کرده ما این دو براولا خبا که خطا توکی کل مصر توکی کل تا دی بی کتاب ما تا دی کتاب دی من نو خو و تا تون رفی یادی کون منکر بد اخلاقی رکن مجلس که نسی رکن نبی علیه السلام مجلس که تو که ما پوز مسلم که مجلس که نسی خپی نوگ دا پیوگ دا اینو غزر خپل بیان که بل طرف تاو گرده بندیانو تر دخ پیرا والی دا شانتا بیبا که کین اصل تا تون فی نادی کم المون کر خوچی قوم دوم را بیبا که تا تیار شندوی بیبا که بیبا که بسی بیبا که بیارا زینو نو جواب دا قام دا دا تا بیده دینه چی بیو شاره ره ایتنا بی عذاب اللہ راول امبانی عذاب دا اللہ تا جتم گیاره که ایت دیریشنو نا نو دو تویلی زمان لاس کینشته رب میں مدد میں اوکا پا قوم فساد یعنی باری نوح علیہ السلام ویلی سر مومنون ہے تشپا گشتم تاثر سے رہ کرنا رب نصرنی بما کذبون رب مدد میں اوکا پسر دیج درو جن ویرہ تا دیوں بھئی مدد میں اوکا اللہ پا دی قوم فساد کے ان کو باری دا فساد دیں اوکل چرا لی فرشتی ابراہیم تسر زیرنا زیر دا زوید کے دو ویلیو تا دو فرشتوی منگیو تباک ان کی دی کلی خلکو حاضر قریا یقیناً خلق دلی دی زیادتی کن کی ابراہیم علیہ السلام سورت اعراف حجر زاریات کی تفصیل کرے دی ابراہیم علیہ السلام دو نپی جندر نو لال وخول رتا کردی راوڑا لان فجاب یلین حانیز غلط نوات اغوڑ پدی پونو ادجو لغو خراوڑا لان اغو فلما را آئیدی هم لا تصلی لهم نکر هم وی داس کوای وی منگا پول قوم را گلی اخوشالیو تو بیلا دبی قوم تباہ کون کی وی اغی که خود لوت زمار وارا وی قالو نحنو علام بمن فیا منگتا پتا چوک چیزی پہ گیتا ٹول رہا تھا معلوم دی اللہ منگلا پروگرام رکھ رہے قسم پہ اللہ یقیناً بچکو باغا کور والا بے رخص نہیں کانت من الغابرین درد پاتی کی دون کو اب اندر ہوتی اور کل چرال ابراہیم تا رہے سلام تا کل چرال زمنگ لوت تا خپا شو پہ پریشان شو وزا قبیم زران اتنگ شو یہ داغو پو جبانی سینہ کی پختو کی ذرع مد الیدین یا بید مجھے سینے نے تعبیر کی سینے ارت دے ہوئے ات ارت سینو اتا ارت وا فقط دی پوجے بند را ٹولا شو تنگ شو پریشان شو خدا سو شو سو قوم راگے بی عزتی پنیت بانی ا تفصیل انے کرے وی دے کی وری ہوتا دو وار مختا کا یری گما غم جن نشی من گیو بچ کے ان کیستا استاد کور والو فرشتیو بے خزینہ دی دپا دی کی دن کی منگا راور ان کی پدی ددی کلی پخال کو باری عذاب دا اسمان دا طرف نہ دغے بنا فسرون دی چ بی دی نے کی فاسقان تو لی عذاب راغے یقینا پر خیر من گیا دین نہ خطر گندا ددی قوم دے تباہ نہ خطر گندا بے دا مردار دریا مردار سین البحر المیت دوغل کندا پزم کے کتا ٹول علاقہ دا سے گندا پلیتا اسمو چتو کوئی نی نسر ویلا چرتا پرون روتی پبل مخبانی آلو لشویدہ آیتاً بینا لی قومی آقلون سلورم لی گلیم مدین تا شعیب علیہ السلام ویلو دیا قومی عبداللہ یقینو که در روید آخرت فساد مگردی پس مرکی فساد که ان کی پر خلاف کولمی در روغ جن گانا دو آقا غواجو تکینو خوی اوزل ندا نیوری دوار رجفا زلزلی اگڑا بید از مکی زمکا پی اگڑا بیدلا مخ کتا سولو سول فاخذهم عذاب یوم الظلا وریزوا دی سوری راگین پی اللہ عذاب واسا دلتو رجفا سورت عراف کیا خذتم الصیحا ادو چغ پی وقت کلی شویوا نماویلیو کنا چی دا دری وارا عذابون ورکلی شیدی خو کل یو ذکر کی کل بل ذکر کل بل ذکر کل وریز رالا دا وریازی نا پی چگو مخکش فاز مکا پی مقرد بیدا یوم الظل نطولو شو ادائی در ریسر مناسب ویلی گی در روح جن گوانا دا نشودو پا کورونو پولو کی جاسمی نسکور پالولو گردی دی آدیات کا سمود دا محلکین واقعات ادا پا دی مسئلہ ذکر کی ام حسب اللذین عملون السیئات ان یسبقونا سام آیا حکمون دیتوی زب اخلاشم دی قومون سره می سکری دی خلاشی دی کنی دی خلاشی عاد و سمودیات کا عاد دا حود علیہ السلام قوم سمود دا صالح اصرگندی تاستو یقیناً دیر خسرگندی تاستو دا کورونای انخی اصرگندی دو تا شیطان عملونای ابدی چکول نو من کری دو دا حق دلارینا اودو مستبصرین دا بلی ونی وینو نا نا کانو مستبصرین اوڑی خبینا او خیار خلقو قارون و فرعون و آمان دامی تباہ کری دی یقیناً را اوڑی دو تموسا صاحب بیانونا دو زن لوی گانا لو پمل کے انو دو سابقین بچی دن کی ام حسب اللذین عملون السیئات ان یسبقونا ما کانو سابقین نو مخیتلون کی دازار دا اللہ چی بچی ہر یو دونا نیولی منگا پسرو دا جرم بانی یعنی څومره چې دا هغه جرم دا هغه مناسب مره سزا ورکړې ده په دنیا کې زنیو چول ظلم په دو باندې خلاص کړو په دو باندې کہانی عاد قوم چې وویل ومنه شد منا قوه نو الله په والو ذل بعد چې پاږی کې کہانی ومنه من اخذت الصيحه زنیو چې نیولو اواز جبريل تندر چېغه پر راغلی و زنیو چی مندلی منگا پز مکبانی رستا سول استل قارون او زنیو چی دوب کرو منگا لکه فراونیان دا خو جاتے انو شول دو مر قومونا اوی نا اللہ ظلم نکی لیکن او دان سر جاتے اکڑا مثل اللذین اتخذو من دون اللہ مثال دا شرک دا پارا دا پوکا اولو زان پوکی ولکا مخی صورت کیولو کے ذریبا مثلا سورہ حج کی فستا میرولا جلتے ہم ذکر کرو حال دارو خلقو چنیولی دی سوا دا اللہ نا زالہ زی موارد فیدے و دا نقصان دا دو حال پا دی خبر کی پا دی اعتماد و پا دی یقین کی پشانت دا حال جولا دے جولا گیا انکبوت دا دی گوٹن وٹن کی جوڑے دا غا جولا لو کانو یعلمون اتخذت بیتان جوڑ کی دا اللہ کور اقینن کمزور ہے پا کورنو کی کور دا جولا پا سیلی بانی روانی کی لو کانو یعلمون ارمان چی پویلے دو چی دا منگا سوکو دا جولا کوروالی کمزور دے لا یصلحو للبقا ولا للاستدفاء ولا للاستظلال ولا للاستکنان چا فیدہ دا پکی کور خودے لے جوڑے سوے چی دا جشمن نمی پی بچم یا دے دا پار جوڑے چی گرمی اخنی نمی پی بچ کے گم یا دے دا پار جوڑے چی دشمن باتی ولم مقابلہ بکم یا دا دید پارا جوڑی چا آرام با میں پکیتا پا قرار با پکیتا نا دا جولا پا کور کیا ونشو نا غارم ما نکی گرمی نی اخنی ما نکی نا باران ما نکی نا سلی ما نکی آن دشمن ما نکی دا تن ترقی گوانی چی گری نا آقا خو جولا خوی نیوی دیره خو آقی که مچان مچان که یارا سا پا جولا دیره آقا چا ملی که سر دا کور نی را تیر کی آر چا نحمد و نصلی و سروج دار چا سر را دیر کیو یعنی کور در در کور نظر چا پیدا و خطلا پیدا و تنکی جی پخپل جال کے پخپل و خطل لو کام یعلمون مشرک چی پا آسرا پا بل بانی دا او اسباب نیشتی اگا بل زشده چی اگا اسباب نیدی گردونی ناغا سخا اسباب شدی اپا دا باندی اثر دا نو دا دا اثر دا سی کمزور او کچا دا لکه دا جولا آقا کور چی کمزور او کچا دی نی پا دل تا پا پیدا دا گه نی بلده فی سیلیشی تانگی روانی شی آقا اوگر دی نا تا پا تشیر آقا آقا پی عملکی سر دا کور نو خوری یخنی گرمی باران تشیر نمانه که دا شان تا دا اثر دا دا ایلی صورت راحت که چه اگه ده تو فیده نرا دی لکه سره ده بو پغاله ناسه چه غیباسه و بخلیده نرا دی ده تا نرا رسی که بسالینان که بود اتخذت بایتان اکم زوره پا گورنو که کور دو جور آگی ارمان چه پیده دول ارمان پا کارده اللہ وی چه دا منگه پسلی وان توب باندیخته شو لوکانو یا علمو انو ده جولا کور ته کم زوره پا کم زوره کویلی علما ده حیواناتو تشریح دی کی دا جو دا جولاگی دا لاړه چې دا د توقانا دا لارجنه ماده شلیګینه د توقانا خولې کې دي چې شروع کیده شي لګیا دې زر زر لګیا دې شانه شو دا موقته یې تی شي نه تنسی بودی تا به شروع ده دا لاړ و دې چې منډیا غدې کې دې کې دې کې سات کې دا الله کور تیار کی څومره نره تار دې جوهری لیکلی تنتاوی جوار القران کې جوار العلوم دې اغلی کلی دی ویده ده ده خلینه چه ده کم تارو دی نو توقان خود ماره نرا شروع کیگی لمدواله ده معدی نرا زی نو دغه ده که چرا زی نو یو سوره ده نو چه ده دغه ده نبار شی نو بیاد سلور سوری دی سلور سوری نو اول یو تار ده بار تا چرا زی نو سلور شی نو چه ده خبار شی نو بیا یو یو سلور سرو باندی و زی نو شپالستی دا شپال استارونه دیر او باسی و بار تا گور آقای دا سی غیخ دیدی چی دا پتا بانده لگه چی دا شپال استی او گلنی دا شپال استی چی غیخ دیدی نو آقا تاردوم را چی پسترگو با ایله اینی نو چی آقا شپال است جدا جدا که آقا و بیاد چاپلار بینی او دوم را کچه دی سره دا اینه چی شپال استارونه دی دوم را کچه دی او هنر بروتی لبرتوان که بود اقینا اللہ پویگی بس خراش پدے بلے ان اللہ عالم اللہ پودے نزدکے دل مثال دا ہوئی اپنے شیب چوکورا علیہ تو جولا گانو جولا تا تا منگو سڑیا پا ولی بانے دی اعتماد کرے دے وغس اغس شئی نشتے دے جولا بلا سو گزارا ہو کیا دا دوخ پو جولا ستا دا واسطا واسطا اسرا واسطا رو سکار نکی اللہ پودے بس خلاش ما یتعون من دونی من شئی ننفدہ نرا مدد کی سوا دا اللہ نا دوی سوم اللہ نا سوا چی نور ترا مدد کی من شئینی شیوم نی شئینا دا درا مدد کل سما را مدد کلی مایتون من دونی من شئی اللہ دے ضرور دا حکمتون خوانا غیب پریخو دویم ما موصولا اقینا اللہ تا پتا دا دستو چی دا مدد کی دو سوا دا اللہ نا تشے عرش شئی چی دے اللہ تا معلوم دی دا دے حقیقت نو اللہ وی نی شکولے تا جولانم کمزورے نولی قیدہ کار زه پویم نظما پا پو دی اعتماد نده کرد نظما پا اولو باندی اعتماد اونو کو ایو که والله دیده ضرور دیده کمتون خان اتیرا مدد کن داغا مثالون بیانی منگ خلکو تا نپویگی پیلیکن پوهان خلق العالمون دور بوی و گورد اولیاء اسپکوی بزرگان اسپکوی پیدا کردی اسمانون نظمکا دلیل دی یقینن دی که نخلی المومنین بیان که خلکو تا چه وحی کی گتا تا کتاب دا اللہ را مصیبتوں پر سر آزی پریشانی پر سر آزی پر تلاوت پر بیانول کتاب دا اللہ چہ دا بیان کے پر تلاوتوں نے نرازی پر بیانول باندی رازی دویم خبر دا دا مسئلہ چہ دا بیانی گی چہ دا جہاد اللہ کا دا مسئلہ دا کم کتاب دا دا دا اللہ دا کتاب دا قرآن دا کتاب قرآن دا دا قرآن مسئلہ دا الحصو علی الدعوت اللہ بتلاوت القرآن تبلیغ کئے دنیا کی دعوت ور کول واڑی دا اللہ کتاب زکا خلق تا غا ہوا یو آیات زکا غا ہوا دو زکا خلق تا غا ہوا دری ہوا غا زکا نہ سر با آیات نو کھلی گیا تو قصے کو نو سکار دیو کو اتلو ما اوہی الیک هو قراءته و ابلاغه للناس ابن کثیر ہوئی تلاوت صرف پا جب زال دا ویلو ندی قراءته و ابلاغه للناس خلق و ترسول اتلو ادا قول دا عبداللہ ابن مسعود نقل گئی اتلو ما اوحی علیک من الکتاب و خلق و تا امیشلا آج ویشو تا تا دا کتاب دا اللہ نا قرآن پیغمبر تا علماء رو مجتے رسوے او در آموز موز با علو دری گیا لکا چا پا قرآن مانے پوئے گی چا پا قرآن نپے گی نموز با کئی خو در آلے نشے موز با دی غور دی دلے یقینا نموز با چا قرآن کم موز وی منہ کئی بنداد بے باکئی ورمون کردنا رواونا قرآن نزموز ازدکا تنہا نیل فاشای والمون کر منہ کئی چا تا پوسو کئی موز کئی اغلا کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیوی موز